درود شریف پڑھتے رہیں گے اللہ صاحب. وہ کھڑکیاں اس طرف اس طرح والی کھول دینا بند ہے. باہر بھی دیکھیں نا کہ فالتو پنکھے چل رہے ہیں لیکن آگے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو بھی بند کر دیں. محمد بن صلی اللہ رسول الکریم شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی سے معصیت اور گناہ کروائے، اور اس کے بعد پھر دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو مایوس کر دے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے نتائج ایک ہی ہوتے ہیں کہ آدمی دینی مجلس کو اور نیک مجلس کو جانا چھوڑ دیتا ہے. شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ تیرا کچھ فائدہ نہیں ہے وہاں، تو تو گناہگار فاسق فاجر آدمی ہے، نہ جا. شیطان جو ہے وہ معصیت اور گناہ کرانے کو اپنی بڑی کامیابی نہیں سمجھتا ہے. لیکن مایوس کرانے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے آدمی پھسلا اور بس اب لڑکتے لڑکتے گرنے کی طرف ہی گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. اب اس کو جو ہے تو ہارا نہیں مل سکتا. تو اصلی کامیابی شیطان کی یہاں سے ہوتی ہے، اور یہ نومر لوگوں کے ساتھ زیادہ کرتا ہے. نومر لوگوں کے ساتھ یہ حربہ، جسے آپ لوگ فرق کہتے ہیں، یہ حربہ نومر لوگوں پر زیادہ استعمال کرتا اور کامیاب ہو جاتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں نے گناہوں سے، میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، انہوں نے مجھے استغفار سے ہلاک کیا. کسی کو یاد آ رہا ہے مضمون کیسے ہے؟ تو جب میں نے دیکھا کہ اس سے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اتنے گناہ کروائے ہم نے استغفار کر کے سب بخشوا دیا، تو ساری کوشش ہی رائے گان اور ضائع گئی، کوشش ساری ضائع ہو گئی. تو ہر آدمی جو کہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو کوشش کو ضائع نہیں کرتا. شیطان تو اپنے ایک منٹ سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کا پورا وقت اپنا دیا ہوا ہے اور اس کو بھرپور استعمال کرتا ہے. بھرپور استعمال کر کے بھرپور نتائج حاصل کرتا ہے. بھرپور استعمال کر کے بھرپور نتائج حاصل کرتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، اتنے گناہ کروائے اور آدمی یہ مایوس نہیں ہوا، اس نے استغفار کیا، معافی مانگی اور صاف دھل دلا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا. اسی تیسری میں پھر ہے کہ پھر میں نے ان کو بدعتوں میں مبتلا کیا، تو اس سے گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں. بدعت آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دین کا اچھا کام کر رہا ہوں، جیسے میرے خان کے ساتھ سے میں نے کہا کہ آپ اس میلاد النبی کا جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ کہا ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس پورے چھڑے تو یہ کیا بات ہے؟ اور نے کیسی تو ہم شیعوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اسی سے تو ہم محرم کے جلوسوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی، ظلمت کا مقابلہ بدعت سے کرنا، یعنی ٹٹھی کو پیشاب سے دھو کر پاک کرنا. تو ٹٹھی پیشاب کے پانی سے دھل تو جاتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی ہے، ٹٹھی پیشاب سے پاک ہوتی نہیں ہے. تو ان کو میں نے بدعتوں میں مبتلا کیا اور یہ اپنے آپ کو نیکی پر سمجھتے رہے، اور بدعتوں سے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے آپ کو نیکی پر اور دین پر سمجھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے خیال میں بدعت سے دین کو فروغ ہو رہا ہوتا ہے، دین کو ترقی ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ ایک عارضی ترقی ہوتی ہے، بدعت چیز ہوئے کہ جو حق کا خاتمہ کر دیتی ہے. یہ عالمگیر صاحب کو یاد ہوگا، آئیے محمد امین صاحب کے ساتھ زیادہ جب بریلیوں گاہ چڑھ گئے تھے تو سکڑتے سکڑتے ان کا سالانہ اجتماع آدھی مسجد رہ گیا تھا. پھر جب ان کے پنجے سے نکلے تو اللہ نے پھر پھیلاؤ کیا. میں نے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مسجد ہے بہت بڑی لیکن اس میں کوڑا کرکٹ گندگی پڑی ہوئی اور اس میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں. جاگا میں تو مجھے خیال خواب کی میں نے تعبیر سوچی اور تعبیر یہ آ رہی تھی کہ میں دین اور طریقے سنت کو کسی طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہوں. معلوم کرنا چاہیے تو بہت بڑا نقصان ہے. شام تو اور یہ نیت کر کے بیٹھے کہ دین کی خدمت کریں دین کا کام کریں اور وہاں حال یہ ہو رہا ہے کہ دین کو نقصان پہنچتا ہے ہماری وجہ سے. کی وجہ کیا ہے معلوم کرنا چاہیے کس جگہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تاکہ اس کو درست کیا جائے اور ہماری وجہ سے دین کو نقصان ہو رہا ہے یہ نہ ہو. تو غور کیا تو یاد آیا کہ میں نے ان دنوں ایک امتحان کے لیے پنجاب سے ایک پروفیسر صاحب کو بلایا تھا جو بریلوی تھے. آدمی ذرا نرم مزاج تھے اور بادشاہ تھے تو بڑا خیال ہوا کہ ان کو بلائے کہ ایگزامینر کے تاثرات آتے ہیں مجمع پر پھر سب ان کو بلا لیتے ہیں. تو خیال ہوا کہ بس یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے پھر آپ کیا کریں گے. کیا دعائیں مانگی ان کے حالات ایسے بنے کہ نہ انہوں نے اطلاع بھیجی کہ میں نہیں آ سکتا کہ شکر اللہ کا. تو خیر بنیادی بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں پر یہ حربہ شیطان زیادہ استعمال کرتا ہے کہ ان کو مایوس کر دیتا. مایوس اسے کر دیا بعد کو کامیابی گناہ کرانے سے کامیابی نہیں ہوئی تھی مایوس کرنے سے کامیابی ہوئی کیوں کہ اس نے اس کو ماحول سے علیحدہ کر دیا ماحول سے کاٹ دیا. جب ماحول سے کاٹ دیا تو بس صاحب اس کا راستہ اصلاح کا اور معافی کا اور مغفرت کا تو بتائے ہونے کا بند. اور یہ بہت بڑی کامیابی. تو اس لیے اس مضمون کو کبھی کبھی سال میں ضرور بیان کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کتنی معصیت کتنے گناہ کتنی کوتاہیاں کیوں نہ ہو جائیں مایوسی کبھی نہ لے آئے. فوراً توبہ صاحب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور فوراً توبہ صاحب ہو کر اپنی مجلس سے پہنچ جائے کیونکہ اس نقصان کا علاج مداوع اور حل اس کو سوا ہوئی ہو رہے ہی نہیں. یہ جو نقصان ہوا ہے نقصان کے ذالے کی سوکھ رہی ہے. جو اب زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف پر تو اس میں فضائل حاجی نظر شیخ نے واقعات میں سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کر پڑھا ولو انم عز الم الرحم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر له رسول لوجد اللہ تواب الرحیم. وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اگر یہ آ جاتے آپ کے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کے لیے معافی مانگتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بے ضرور مغفرت کرنے والا پاتے. تو اس نے بعد میں کہا کہ میں اپنے سارے گناہوں کے حال میں ساری کوتاہیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس مغفرت کو طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ کے حضور آپ کے سامنے آ کر. جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو جس طرح آپ کے پاس آپ کی حیات میں آنا تھا ایسے ہی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے پاس جانا بھی ایسے ہی ہے. برکت مولانا حسین المدین رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اب آپ اپنی کبھی روحانی حیات کے ساتھ موجود ہیں جیسے آپ کے حیات میں آپ سے ملاقات کی ہے اس سے زیادہ کبھی حیات روحانی کے ساتھ، اس سے زیادہ کبھی روحانی حیات کے ساتھ آپ کو حیات اور زندہ سمجھتے ہوئے آپ کی مجلس میں جایا جائے. روزہ شریف کی زیارت کے لیے جیسے آپ کی حیات نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ اس کا دھیان کرتے ہوئے جائے. کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کو غرودگی ہوئی اور غرودگی میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ساتھی کو قید ہو جا کر تمہاری مقصد ہو گئی. تو سراج السلام پڑھ کے جا رہا تھا تو دوڑتے کے پیچھے گیا، اس کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جو یہ کلمات وہاں پر کہے کہ جن مستغفرین، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول نوجد اللہ تواب الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے جو مغفرت مانگی اللہ کے حضور تو آپ کی مغفرت ہو. آواز آ رہی ہے اپنے دلی صاحب؟ ترمی سنگھ صاحب سیکھا رہی ہے؟ تو بیعت میں بھی اسی آیت پر عمل کی ایک صورت بنتی ہے کہ آدمی آتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے اور آپ کے بعد سلاسل کے مشائخ جو ہیں وہ اس کا مسلاق و اس بات کے قائم مقام ہیں کہ جب آدمی وہاں جا کر توبہ طائب ہوگا تو اس کو وہی برکت ملے گی جو کہ فرمایا گیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول نوجد اللہ تواب الرحیم. یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، یہ اگر آ جاتے آپ کے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصد کرنے والا تھا. تو اکیلے میں استغفار کرنا بھی ہے کہ آدمی نے اکیلے میں کیا، لیکن صورت بیعت جب آدمی استغفار کرتا ہے تو یہ ایک بات پکی ہو جاتی اور اس کی مدد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. اب ہمارا سفر ہوا ایک الگ پرسوں کے دن میں، تو اس میں کچھ ساتھی ملنے کے لیے آئے تو ہم نے کہا کہ جی پہلے تو بڑے ڈر رہے تھے اپنی کوتاہی کا تذکرہ کرتے، پھر ڈرتے ڈرتے پچھلے ہفتے کر لیا تھا اور آپ نے اس کا علاج بتایا تو اللہ نے کبیرہ گناہ مجھ سے چھڑوا دی. لیکن برخدا وہ تو یہی ہوتا ہے، شیطان تو اس حال کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈر رہا تھا کہ پھر میرے آپ کے سر میں میری بڑی بے قدری آ جائے گی اور پھر آپ جائے تو مجھے کہیں اس لگ سلسلے سے نکال ہی نہیں دیں. بے قدری سچ بات ہے کہ جب آدمی اپنے مریض جب آ کر اپنی ساری کباتوں کا کوتاہیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس عین اس وقت میں اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں یا اس کا گھٹیا پن یا اس کا اس کی ہتک دل میں لائیں تو یہ بیعت کرنے والا آدمی اپنے مقام سے محروم ہو گئے. ایک دم یہاں پشاور میں بڑے فسادات ہوئے، ان فسادات کو رفع کرنے کے لیے مفتی زین العابدین صاحب تشریف لائے. ان کے بیانوں میں عالمگیر صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، ڈاکٹر فیاض صاحب بیانوں میں آپ لوگ موجود تھے نا. تو ایک بیان جو حضرت مولانا صاحب کے گھر پر کیا تو انہوں نے کہا حضرت مولانا صاحب ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جبکہ آپ کے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، تو اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے مفتی، انہوں نے کہا ارے مولانا صاحب ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ارے مولانا صاحب ہماری مثال تو دھوبی کی ہے، دھوبی کی مثال میلے کچیلے گندے ناپاس قلیز کپڑے آتے ہیں اور ان کو دھوتا ہے وہ، ایسے ہی ہماری مثال ہے جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی دوربتی کی ہے، بےزتی کی ہے، بس کیا کریں ہمارے پاس یہی مال آیا ہے ویسی کی صفائی کرنے سے دھنا دھلانا، ہماری مثال سے دھوبی کی. سچ بات ہے سلاسل کو چلانے والے ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہماری مثال دھوبی کی ہوتی ہے. اور دو کمال یہ ہوتا ہے کہ دھوتے دھوتے خود بھی دھل جاتے ہیں آدمی پانی کے صاف پانی پاک پانی کے ماحول میں ہوتا ہے, اپنی بھی صفائی ہو جاتی ہے, اپنے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کا بندوبست فرما. تو ہم بھی اپنے آپ کو ان مجالس کا اور آپ لوگوں کا اور آپ قیامت کا محتاج سمجھیں. حضرت عجیب رضی اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں لوگوں کے اس نیت سے بیعت کیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل بروز قیامت ان کی مغفرت ہو چکی ہو اور ہم گھسیٹے جا رہے ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ آ کر کوئی ہمارے لیے دستگیری کا سارے کا ذریعہ بن جائیں, کہیں کہ یار لائن سے ہم کی بات سنی تھی مغفرت کی بات. ہم تو اس خیال سے لوگوں کو بیعت کر دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کے حضور بروز قیامت مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. اور یہ تو ایک باہمی ماحول پیدا کرنا ہے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پوسٹ گریجویٹ کلاس جب میں لیا کرتا ہوں نا تو اس میں پہلی ان کو ہدایت بھی ہوتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ از اے میوچل ڈسکشن, ان میں کتاب کو آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا سامنے پڑھیں گے, جہاں پیچیدگیاں آئیں گی تو کوئی پیچیدگیاں آپ کے لیے میں دور کر دوں گا, کچھ آپ میرے لیے دور کریں گے, ضرور نہیں کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے. تو جب میں پہلی کلاس کو پڑھا رہا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا, ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اس کے لیے پانچ گھنٹے پڑھنا پڑتا. پھر دوسرے سمجھدار پروفیسر نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ کو پڑھانے کے لیے یاد کر کے لیکچر کو نہیں جایا کرتے, وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے, اتنا مشکل کورس ہوتا ہے, پھر دوسری جگہ ڈسکشن کیا کرتے. یہ ماحول جو ہے یہ ماحول تو باہمی تعاون کا تعاون تقویٰ اولا تعاون والا اسم العدوان, کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور تقویٰ میں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ساتھ دو ایک دوسرے کا, اور گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں تعاون نہ کرو, اس کی مخالفت کرو تاکہ وہ رک جائے. ایک بار بھی تعاون کا تعاون اور تناسر مدد کرنا ساتھ دینا, تعاون ساتھ دینا تناسر مدد کرنا, تعاون اور تناسر کا ماحول بناتے ہیں تاکہ تعاون اور تناسر کا ماحول جو ہے وہ ہم سب کو لے کر چل رہا, وہ ماحول سب کے لیے فائدے کا اور سب کے لیے جو ہے ترقی کا اور سب کے لیے محتاج زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موائز میں ایک واز لکھا ہوا ہے, کسی بزرگ کا تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی مجلس کے پاس ایک کتا آ کر بیٹھتا, کافی عرصہ بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا, ایک دن نہیں آیا. انہوں نے کہا دیکھو اس کو لوگوں نے اس کا نام بھی کلوا رکھ دیا, کیسے آ کر بیٹھا ہوتا ہے, نام بھی اس کو کیسے کلوا ہو گیا تھا, کالے رنگ کا ہوتا ہوگا. تو ایک دن نہیں آیا تو میں جا کر کھا کے دیکھا تو باقی کتے جو تھے وہ کتے کے پیچھے پھر رہے تھے, یہ بھی دوڑ رہا. تو آج نے کہا کہ ہاں ہاں اس کو دیکھو یہ تو بزرگوں کے پاس بھی بیٹھا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. بات کو جو سنا تو تڑپا اور گرا وہاں پر مر گیا. کتنا فائدہ اتنا فیض اس کتے کو بھی ہو گیا. آج ہمارے بولی صاحبان میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہے کوئی, آج کوئی نہیں ہے. یہ ہر بات میں دلائل مانگا کرتے ہیں نا, تو باقی تصوروں کو دیکھو کہ کتوں کو بھی کہتے ہیں مجلس سے فائدہ ہو گیا. تو قرآن پاک کی آیت بھی آئے ہوئے ہیں کہ کتے کو بھی فائدہ ہو, اصحاب کتے کے اصحاب کہف کے کتے کو اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس کا نام جو ہے قرآن پاک کی آیتوں میں آیا. وہ قلب ہم بات ختم ذرا آئے ہیں بال وسیر سرکا کتے کا تذکرہ دیا ہے کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو غار کے منہ پر وہ بس پیر پھیلا کر بیٹھ گئے اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی. میرے خیال ڈاکٹر سیال صاحب کو یاد ہو کہ بلم باورا جو ہے تو وہ ایک کتے کی شکل میں اٹھے گا بروز قیامت. ہاں جی کہ بلم باورا جو ہے اس کتے کی شکل میں اٹھے گا اور یہ کتا جو ہے انسان کی شکل میں اٹھے گا. ہاں جی تو اس کی شکل میں اٹھے گا. اس کو فائدہ ہوا اللہ والوں کے ساتھ رہنے. تو اس لیے آدمی اپنے ماحول کو نہ چھوڑے. شیطان بہت کوشش کرے گا روکنے کی, رک گیا تو کٹ گیا, رک گیا کٹ گیا باز رہ گیا تو یہ پھسلتا ہی جائے, لڑکتا جائے گا پھسلتا جائے گا. اور اسے ماحول کو نہیں چھوڑا تاکہ اتنے علاج کرنے والے گناہ کیوں نہ ہو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کو سہارا دے دے گا اور اس کے بچنے کے حالات ہو جائیں گے. اسی کو آدمی نہیں سمجھتا ہے. اسی حربے کو اسی ٹرک کو شیطان استعمال کرتے آدمی. اس کے بارے میں فہم دل ذہن میں رکھنا ہے, یہ مایوس نہیں ہونا ہے کبھی. ہاں جی ہمارا تو ذرا خبر میں نے پوچھ لی. ہاں جی راستہ پوچھ لی تو آئی مایوس نہیں ہونا. ہاں مایوس نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, مایوس کبھی نہیں ہونا. اب ایک لڑکے بچے سے گھر والے ناراض ہوئے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ گھر جا کر تھوڑی سی پٹ جائے, دو چار تھپڑ دو چار ڈھنڈے کھا لے, اور ایک یہ کہ بھاگ جائے. ہاں جی جو جا کر پٹ گیا تو وہ تو پٹ گیا, بس اپنے گھر میں بیٹھا آرام سے کھا پی رہا ہے, سوئے کھائے پیے گھر ہے اس کے اپنے. اور جو بھاگ گیا تب دیکھے کھائے دے کے کھاتا پھر رہا ہے. تو بھاگ جانا مسئلے کھا لے تو نہیں ہے, واپس آ کر پٹ جانا مسئلے کھا لے. والدین کوئی قدر تو تھوڑا کر رہے ہیں. شاید یہ بعض بچوں پر یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے, شاید بھگا دیتے. آج وہ بھاگا بس کرو گیا. تو ایسے ہی شیطان جو ہے یہ نیک ماحول سے بھگانے کے لیے مایوس کرتے ہیں آدمی, اور جو مایوس ہو گیا تو اس کا کام ہے. ایک ہی بات عرض کرنی تھی اور دوسری بات عرض کرنی تھی کہ ہم اور آپ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے لیے کڑم کی فضا پیدا کرتے ہیں. کاروبار میں, ملازمت میں, اٹھنے بیٹھنے میں, دوست احباب میں, ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ ہماری چاہت کے مطابق حل ہو, یہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں راضی رضا رہنے, اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے کوشش کی, دعا مانگی, اور اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ آ گیا بس اسی پر آدمی راضی رہا. جو من جانب اللہ فیصلہ تھا یا جو تقدیر سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا. کیونکہ آپ ان کے دیوار سے ٹکرا رہے ہیں, سر مار رہے ہوں. آج ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے کڑی سے, تو ایک ڈرائیور صاحب نے, ڈاکٹر منتقل کے ڈرائیور صاحب نے پیچھے سے جو ماری ہے گاڑی میں, تو گاڑی اس کی دو ہی ہو گئی اتنے زور سے ماری. میں ایسے بطور مذاکر کو کہہ رہا تھا, اس کو اٹھا کر چلا رہے تھے. میں نے کہا اس کو چلا تو رہے ہیں لیکن یہ ایسی بلنٹ انجری ہوتی ہے کہ دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اس آدمی کو لیپس کر پروفٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آج اس نے اپنے تیز رفتاری کا اور بد لحاظی کا خوب لطف اٹھایا ہے. تو ڈاکٹر تارا صاحب نے اس کا آج سارا شوق کلائمیکس کو پہنچا ہے, اور پیچھے سے مارا اس کو زور سے, سارا مزہ اس نے حاصل کیا. کہ اب راستے پر چلتے ہوئے آدمی کے ساتھ چھیڑ ہو رہی ہے. تو دوسری گاڑی کو ہم نے دیکھا, ایک آئی ایس ہے اور ایک بس, کون نے مقابلہ لگایا آگے نکل. تو یک رخا سڑک ہونے کے بعد, سڑک یا فخر اگر یک رخا ہو گئی ہے لیکن چلانے والا تو وہی متکبر ہماری طرح ہے, وہی حاسد متکبر لالچی ہے. ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں, میں گاؤں میں لطیفہ بیان کرتے تھے بڑے بوڑھے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک آفت جی ختم میں گئے, تو انہوں نے ساتھی سے کہا کہ جس وقت لوگ تیز تیز کھائیں تو مجھے کوئی مارنا کیسے نہ, میں رہ جاؤں کھانے سے. تو کھانے میں تو ایسی حرکت ہوتی ہے آدمی کو دوسروں کو لگتا رہتا ہے, تو اس آدمی نے کھانے سے اچانک اس کے ہاتھ لگ گیا اس سے نا, تو حافظ صاحب اور تیز ہوئے, دوسری بار ہاتھ لگ گیا تو اور تیز ہوئے, جو تیسری بار ہاتھ لگا تو حافظ صاحب گر گئے اس کے اوپر. تو کہا کہ مجھ سے نہیں کھا سکوں گے, مانا منف رہے آج. تو لوگوں کو حیرت ہو گئی کیا ہوا, اس آدمی کہہ رہا تھا کہ میں اس کو کوری نہیں ماری, کوری لگتی رہی بےچارے کو, کوری جب لگتی رہی تو اس کو چھوڑ. تو سچ بات دنیا کے بارے میں ہمارا حیرت سوال آپ کے دوسرا ہم سے کچھ نہ لے لے, کہ سوئی دھاگے تک نہ لے لے. ہمارے ایک رشتے دار نے دکان بنائی, اس نے کوئی پانچ چھ مہینے دکان چلا کر بند کر, میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ فلانا آدمی جو ہے محلے کے لیے اس نے پوری میرے ساتھ دشمنی اور ہنگامہ آرائی شروع, کیا آخر میں کسی عمل سے پوچھ کر آیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے دکان کے تالے کی اور پیشاب کیا کرو, دروازے کے آگے پیشاب کیا کرو. تو ایسے اس کی دکان کا چلنا بند ہو جائے. تو بھائی نام لوگ بڑے بڑے اکڑے ہوتے ہیں عجیب عجیب. تاخر نے کہا کہ میں نے شر سے بچنے کے لیے دفع کیا اس کو چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زندگی سے معیشت تقسیم پر معیشت رکھی ہوئی اس کی ملازمت میں, اور جو مخالف تھا جو دوسرے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اس کو بھی خاتمہ ہو, جو دوسرے کا خاتمہ کرنا چاہے تو دوسرے کا تو نہیں کر رہا, اپنا خاتمہ کر رہا. جو آدمی دوسرے کے لیے کھڑا کھودتا ہے اس کے لیے نہیں کھود رہا, اپنے لیے کھود رہا, خود گرتا ہے. یا دوسرے کو ایک دفعہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے اس کا کہ اپنے والدین کو گالی دے دو, صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہو تو تمہارے والدین کو گالی دیتے ہیں, تو گویا والدین کو گالی, اپنے والدین کو گالی دلانے کا تم ہی ذریعہ بنے. صاحب تو جو یہ باقاعدہ حدیث سنائی ہوئی بات ہے, جو دعا آپ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں غائبانہ, وہ دعا اللہ تک, وہ اس پر فرشتے پہلے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں, اس دعا پر فرشتے پہلے آپ کے لیے آمین کہتے. اور جو نقصان آپ دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کو اس نقصان کے پہنچنے کا فیصلہ ہو, تو گویا آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. من بھی ترتیب والے آدمی کامیاب نہیں ہوتا, اور ہر چیز کے لیے کوشش کریں, دعا مانگیں, اس کے بعد جو فیصلہ مل جانے بلّہ آ جائے گا پھر آدمی پریشان نہ ہو. آدمی نے کوشش میں کوتاہی کی تھی, اس پر پریشانی ہونی چاہیے کہ کوشش کرنے کی آئی تھی, میں نے کوتاہی, اس میں کوتاہی نہیں کی, دعا مانگنے میں کوتاہی نہیں کی. یہ دو باتیں جب کر لی تو اس کے بعد جو اللہ کا فیصلہ تو بہتر ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا, اس بات کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے. اور یہی بہت بڑا سکون کا راز ہے. دیکھو حضرت سلیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, لیکن سکون کو حاصل کرنے کی نیت صرف کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے. سکون تو ملے گا ہی ملے گا, تو ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو لازمی نتیجہ ہے اس عمل کا. اصل بات یہ ہے کہ اس پر جو اتنا باقی اعمال جو ہوتے ہیں نا, جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت مردہ رکھا جاتا ہے قبر میں تو قبر میں عذاب سب نکالتا ہے, ایک طرف سے سب نکالتا ہے تو نماز روزہ آگے جا جاتے ہیں, دوسری طرف سے سب نکالتا ہے تو جیسے تلاوت آ جاتے ہیں, تیسری طرف سے آتا ہے تو صدقہ خیرات آگے آ جاتے ہیں, ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آخر کونے میں ایک عمل کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کے انتظار میں تھا کہ اگر تم کا ناکامیاب ہو گئے تو پھر میں آگے بڑھ کر اس آدمی کا ساتھ دوں گا, سہارا دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس کا صبر ہوں, بات نہیں ہمارے صبر, میں اس کا صبر ہوں اور میں اس انتظار میں تھا کہ اگر تم ناکامیاب ہو گئے تو پھر میں آگے آ کر اس کا ساتھ دوں گا, پھر میں اس وقت پھر میں کام کروں گا, کوشش کروں گا, اور میں اس لیے تھا, میں اس کا صبر ہوں. صبر ہے, خوش اخلاقی ہے, ہمدردی ہے, خیر خائی ہے. ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے کہ مردہ کتے کا احسان نہیں چڑھا سکتا کسی پر, یہ آدمی مردہ کتے کا احسان بھی کسی پر چڑھا نہیں. تو کہتے وہ کیسے؟ کہتے کہ آدمی کا کتا مر گیا تو دوسرے آدمی نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا اچھا کتا تھا, ہمیں بڑا پسند تھا, تو اس نے کہا کہ مر گیا. بارہ اس نے کہا مر گیا, کہ زندہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیتا. کہتا آپ تو بھرا ہوا تھا جی, کہہ رہا تھا کہ آپ کتنا پسند تھا تو آپ کہتے ہم آپ کو دے دیتے ہیں, تو بھرے ہوئے کتے کے احساس کو چلا دیتے ہیں. کہ اس کے اتنا کنفرم اور نہ سمجھے کہ مرے ہوئے کتے کے احساس میں نہیں چلا سکتے. تو اس میں یہ کو اس کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. تو یہ سکون کا راز ہے, اللہ والوں کے پاس جو سکون کا راز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے. یہ دو طلبات ہے, کوئی ادارہ ہے اس کا, یہ کل والے طلبا کس ادارے کے تھے؟ کوئی انجینئرنگ کا ادارہ ہے جسے فوجی انجینئر بناتے ہیں, ان کو بطور کیڈٹ منتخب کرتے ہیں, پھر ان کو فوجی انجینئر بناتے ہیں. تو یہ ادارے, یہ بڑے پریشان آتے تھے کہ ہم سے پڑھائی نہیں ہو سکتی, ہم پر بڑا ٹینشن ہوتا ہے اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا دیکھیں برفضاد, آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا کر لیا کریں, کلاسیں سیکھ لیں, اس کے بعد آ کر پڑھا کریں, تو یاد ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ذہن میں رہا ہے, ذرا اس کی فکر ہی نہ کیا کریں. انشاءاللہ جس وقت امتحان کا وقت آئے گا اور آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ علم آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے گا. اچھا جا کر شروع کرنے کا اللہ کے فضل سے ٹینشن میں کمی آئی. ہاں میں ایک کہا کرتا ہوں, اپنے وقت کو صحیح استعمال کر لیں, کوشش کر لیں, دعا مانگتے جائیں, اس کے بعد جا کر امتحان میں بیٹھیں, اللہ کو منظور ہوا پاس ہو جائیں گے. اگر فیل ہوئے تو اس وقت جان قربان کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوئے ہوئے دنیا کے کاموں پر جان قربان کر, یا روزی اسی میں اٹکی ہوئی ہے. ہمارا ایم فل کا وائوا ہو رہا تھا تو امتحان اور وائوا ہو رہا تھا, ایک ہمارے ساتھی کا چیسٹ پین سے ہارٹ اٹیک ہو رہا, دوسرے ساتھی کو بار بار پیشاب آتا ہے, ہم انتظار باہر پارٹی کا انتظار کر وہ ادھر جاتا ہے پیشاب کر کے آتا ہے, پھر بار بار پھر پیشاب آ رہا ہے, پھر ادھر جاتا ہے, پھر پیشاب آیا, اور تیسرے کو اس کا سر چکرا رہا ہے, اسے ٹانگوں کیسے کر کے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر کے کر رہا ہے. تو مجھ سے کہتے میری عمر سب سے درد تھی, چاہیے تھا کہ چیسٹ پین مجھے ہوتا, مجھے کہتے سر آپ پریشان نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں اس امتحان پر جان قربان کرنے نہیں آیا ہوا, میں جان قربان کرنے سے امتحان پر نہیں آیا ہوں, جتنا میرے پاس وقت تھا پڑھ لیا تھا میں, جو مجھے سمجھ آئی آ گئی اور جا کر بول لوں گا جتنا ہوا نہ ہوا. اس پر جان قربان کرنے تھوڑا ہے, صحیح بات ہے, ہم جو وہ چمٹ جاتے ہیں دنیا کی چیزوں کو نا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں, وہ سے پریشان ہوتے ہیں. ایسا آج بہت خوش ہوں. یہ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں نا, یہ جب راستے سے گزرتا ہے دو آدمی جھگڑا ہوتا ہے, تو اگر صحیح دمے کا مریض ہے تو ایک کھڑا ہو کر ایک کا ساتھی بن کر دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع کہ یہ حاکم ایسے نہ آتا, اور نہ ہو وقت کے پاس نہ ہو تو یہ دل میں ایک کا پارٹی بن کر یہ شروع ہو جاتا, یعنی اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیتا. اور میری طرح جو ایسے دلچسپی تو کلچر کا مریض ہوتے ہیں یہ ذرا اس سے کم بدلوا ایسا رقم ہو, لیکن یہ بھی ہر چیز میں اپنے آپ کو گھسایا رکھتا, اور اگر اس کے ہر چیز میں گھسنے کو اس کے بارے میں سوچنے کو کڑنے کو چھوڑ دیتا نہیں علاج. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.